Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздел 62. Ванітніца. Ванітніца запрасіла мужчыну на Новы год. Нават лёгкага намёку на нейкую эротыку ў запрашэнні не было. У мяне збяруцца чалавек 10-12, і калі не будзе куды прыткнуцца, то прыходзь. Мужчына ведаў пра сталага палюбоўніка, які абавязкова ўзнікне за навагоднім сталом, таму ўспрыняў запрашэнне як знак ветлівасці. Праводзіны старога года, як і сустрэча новага, ў ванітніцы праходзілі феерычна. Танцы на крэслах, пабіты посуд, сцэны рэўнасці, хапанне за нож і спроба гаспадыні выкінуцца з акна. Скончылася феерыя ўцёкамі сталага палюбоўніка і раз'ездам гасцей на страшэнна дарагіх таксоўках. У выніку мужчына апынуўся пад адной коўдраю з гаспадыняй растрыбушанай кватэры. У ванітніцы былі доўгія цёмныя і прамыя валасы, круглы дагледжаны твар з круглымі чорнымі вачыма і доўгае, як у мадонны пармеджаніна, цела. Мужчына па ўсім вядомай прычыне пачаў дамагацца пяшчоты ад вытанчанага, але халоднага, як маньерыстычны жывапіс таго ж пармеджаніна, цела. І калі круглатварая і даўгавалосая галава прыязна ўсміхалася, дык усё астатняе ляжала плазам. Мужчына рабіў усялякія вядомыя яму намаганні, лашчыў маленечкія вострыя грудзі, гладзіў стёгны і гарачы ніз жывата, выводзіў пальцам спіралі ад лапка і да пупа. Але ванітніца заставалася безуважная, толькі цьмяная ўсмешка ўсё ніяк не знікала з пабялелага твару. Мужчына аказаўся чалавекам настойлівым, які не любіць кідаць справу на паўдарозе, нават калі думка наконт некрафіліі прамільгнула ў ягонай свядомасці, ён не пакінуў намеру авалодаць гаспадыняю. Мужчына ўстаў, скінуў на падлогу коўдру, рукамі шырока рассунуў жаночыя ногі, паспрабаваў быў крышачку сагнуць іх у каленях, але не змог, цела імгненна вярнулася ў стан плаза. Тады ён узлез на ложак, лёг на жанчыну і рукою заправіў свой стамбурок у яе глыбіню. Пасля чаго, цяжка ўздыхнуўшы, мужчына зрабіў першы магутны штуршок. І што тут усчалося? Жаночае цела, якое яшчэ імгненне таму было ледзь не мёртвае, раптоўна ажыло, нібыта ў яго зайшоў разрад току, а не звычайны чэлес невялікіх памераў. Спачатку жанчына змяніла тэмпературны стан, з прахалоднай яна зрабілася гарачая, а потым уся выгнулася насустрач мужчынскаму штуршку. Ашчаперыўшы каханка рукамі і нагамі, вагітніца ўпала спачатку бокам на ложак, а з ложка кульнулася на коўдру, скінутую на падлогу. А там яна падмяла мужчыну пад сябе, села на яго конна і, схапіўшыся за жывот, выпусціла на волю даўжэзны струмень ванітаў. Мужчына не закрыў рукамі твар і нават вочы заплюшчыць не паспеў. Пакуль ён мыўся, ванітніца прыбірала. Цяжкі пасвяточны дух лунаў у пакоях. У цеснай лазніцы мужчына выдаіў з сябе ў рукамыйнік тое, што збіраўся падараваць жанчыне. «Даруй!» прашаптала ванітніца, калі мужчына вярнуўся. Бывае, ты не перажывай, бывае горш. Мужчына вяла махнуў рукою. Не, горш не бывае, але ты не крыўдуй, калі ласка. Я зусім не крыўдую, але бывае значна горш, павер мне. Ну што ты, я зусім не хачу цябе пакрыўдзіць. Ванітніца сыпала з саўка ў смеццевае вядро друз пабітых талерак. Толькі што можа быць горш за вадаспад ванітаў, які хляпаецца табе на твар? Ты сапраўды хочаш пачуць пра горшае за чужыя ваніты ва ўласным роце? Так, бо мне крыўдна за паводзіны ўласнага страўніка, мне прыкра. Слухай. Гость уладкаваўся на ложак. Была ў мяне сяброўка, мы сустрэліся, крышку выпілі, і нам захацелася выпіць яшчэ, і яшчэ захацелася зліцца, як зліваюцца сябар з сяброўкаю. Толькі ў мяне было мала грошай, а ў яе зусім грошай не было. На ўвесь мой капітал мы ўзялі бутэльку віскі і пайшлі ў пад'езд высокага дома. Мы ўзняліся на апошні паверх, адкуль падняліся на гарышча, дзе пілі і займаліся зліццём. Мы выпілі цэлую бутэльку віскі і нацалаваліся да непрытомнасці, а тады мне захацелася выліць сябе рэшткі насення і закарцела выштурхнуць яго не ў першую, а ў другую, заднюю дзірачку. Сяброўка не выказала захаплення, але я настаяў. Зліццё атрымалася кароткае і наўздзіў экспрэсіўнае. Сяброўка стаяла крышку вышэй за мяне на драўлянай бэльцы. Я аберуч падтрымліваў яе сцёгны і накіроўваў наезды на стамбурок. Наталенне прайшло хутка, я выйшаў з дзірачкі, і на мяне паляцела змесціва прамой кішкі. Спачатку я падумаў, што гэта секуны, змесціва было рэдкае, але потым, калі нос адчуў водар, я ледзь з глузду не з'ехаў. Уяві яе і мае боты, яе і мае нагавіцы. Мы ж зліваліся, не здымаючы джынсаў. І сапраўды, калі збіраешся кахацца, пажадана распрануцца. Сказала ванітніца і панесла вядро з друзам да смеццеправода.